دار دی صورت دویم باب شروع شو او دا باب بچلی کی تریو سل او اتسل ویختمایات پوری دا باب روان وی پدی باب اسی پدی باب کے درائر نقلیہ ذکر کئی پدی کے ما ذکر کئی دنہو پیغمبران واقعات مقصد پدی واقعات کس وی کلہ دا انبیاء حالت کلہ دا انبیاء دعوت اغب درت ذکر کئی چھ پاگی کی دا ثابت کی چھ انبیاء دا اللہ تعالی کا اللہ مقابلہ کے انبیاء عاجز دی دا اللہ تعالی پ مقابلہ کے غیم محتاج دی اللہ تعالی غیم دا اللہ نغواڑی نو اغا مستفین و غور خلق اللہ تنز دی خلق چھ اغا الہ ندی اغا خدایان ندی نو بل سب سنگشی اغی کو بیا نہ پیغمبرانی اول دا نوح علیہ السلام کی سر ذکر کئی پاگی کی دا اغا اللہ تعالی تا احتیاج ذکر کئی پشپگ و نعمتنو کی او دا با ذکر کئی چھ پا سلامتیا کے اللہ تا محتاج ہو او اغا دا اللہ بندو خاتا سے گو رہی وَلَقَدْ نَادَانَا اللَّهُ وَيَقِنَ نَوَازُكَ مُنْغَتَ نُوحُ النُوحُ علیہ السلام نو گو رب پندا کی پا آواز کی نوح علیہ السلام چا تا محتاج ہو اللہ تا دعا دا اللہ نو پا کم دائی کی رازی آل تا بسورت قمر کی راشی فدعا ربہو نوازو کا رب پلتوی انی مغلوبن یا اللہ وزخو کمزورن فانتصر نتبادل واخلی فلا نعم المجيبون نوح قبل ان كي مونغا دعاء نوح عليه السلام دعاء مونغا قبول اقرا الله وي ونجيناه او بچ مونغا نوح عليه السلام واهله قرنيد دو من الكرب العظيم دا غرقيدو لوينا دا مصيبت لوينا دا مصيبت لو غرقيد الله ها اغي بدريا دغس کے پاس لا اپ کے غرق نہ شو دا اور فدی نعمت کی نجات دا خپل زان پ نجات کے اللہ کا محتاج دا قرنے پ نجات کے اللہ کا محتاج وجعلنا ذريته او اوگردو مونگا اولاد دادو هم الباقین آغای رستو پاتی کی دن کی دا آغا نا رستو دا آغا اولاد پاتی شو ذکر چه دا آغا دری زامن پاتی شو حام سام یا فی ساکنان خمر چو پس ایلاف کی نو دا دری اونا بیا اولاد دا چا جور شو اولاد دا آغا تینا جور شو نو دا حام پا اولاد کی بیا رال دا هند و سند و دا علاقی سی دی دا دا حام پا اولاد کی رالی خوا صحیح شو دا سام پا اولاد کی بیا رال بن اسرائیل رومیان عربو داخل د سام پاولات کرا پیدا شو او دغه رنگ د یافس پاولات کې ترک او ثقلب او دغه کوم دی زنجو او ورسره دغه یاجوج ماجوج دغه پاولات کی شو بس د ذری بچونه بیا نور اولاد کوڅه ک الله چې جعلنا ذریته هم الباقین وترکنا علی فی الاخرین او مونږ پرې خود په دین نوح علی السلام باندې فی الاخرین پرستونو خلقو کې سم پرې خودل سنا ان حسنا سنا د الله تعالی خستا هر څوک چې نوح نوم واخلي نو سلام گم علیہ السلام وایو کنا وایو اللہ تعالی کے سنا ہے اس کا پرے خدا سلام علی نوح فی العالمین سلام و سلامتی ادا وګورا نه په ذریات پر خودو کې الله وی ما دا کار کړو ما په سنا خستا پر خدا ټول کې محتاج ما تا وتر سلام او په سلامتی کې ما تا محتاج سلام سلامتی ادا علی نوح په نوح علی السلام باندې په العالمین په مخلوق کې سلام د الله تر طرف نه یا بچ کې دل د عذاب نه ان کذالک نجز المحسنین یقینا مونږ دارنګ بدلی ورکو نیکی کوونکو خلقو تا انه یقینا د نوح علی السلام چې من عبادنا المؤمنین زمونږ خاص بندگان و مومنان نو ثم اغرقنا الاخرين نبيام غرق كلا غروس اغا نور خلق نور خلق سو دا قوم دا نوح علیہ السلام اغا تباشو اللہ وی پا دین نعمتنو کہ وگورا نوح علیہ السلام آواز ما تا کڑو ما تا محتاجو احتیاج دا نوح علیہ السلام تا سولی دکانا الہ زیما مستفین نبی دویم و ان من شیعته اس دا ابراہیم علیہ السلام دعوت شروع کی پا دیکھ ابراہیم علیہ السلام اغا دا نوح علیہ السلام حالی دعوتو او دا ابراہیم علیہ السلام اس قالی دعوت قولی پا جب آبانی چه اغا سنگ گور دا اغا دا اللہ توحید اغا مستفین و بندگانو نو خود توحید دا اللہ منو دا اللہ طرف تے خلق دا اغا اللہ طرف توجہ ذکر کئی بیا رکت مشرکانو بانی چه اغا سنگ کڑی دے بیا تخلق روز تو پاتی که دل دا اغا دا اختر دا خلقو دا میلی دا خلقو نا دا رنگی دا اغا اغا بوتان ما تول و خلقو بیا پا اور کی غرزا ول او بیا دا اغا اللہ تعالی دا اغا لربچ کول دا اغا حجرت و دا اغا ابتلا دا طول ردی دا پارا ذکر کئی پا دیر طول لو کہ وہ مقصد دای چھو ابراہیم علیہ السلام معبد اللہ الہ نو معبود نو زکہ مشرکین مکہ دے ابراہیم علیہ السلام تصویر جوڑ کڑو کنا دا عبادت پہ کولو کرت نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کڑا نو دا وا مجسمی چراو باسل پائے کہ ابراہیم علیہ السلام مجسمم ہوا دے اسماعیل علیہ السلام ہوا اگے ما کی کڑی کوش نو دای کول نو اللہ وی ورثہ تے ابراہیم علیہ السلام دعوت خو گورا ولقد نادانا ها وان من شیعته او یقینا اتباع شیعہ شاہ اصبحه شیعه شیعتن اگر تابع اگر اگر ورستو سړی اگر دلی والا چغه تابع وی خشیعان علی دا اشیاء تول وکیدل پاول کی علی رضی الله عنه ملګری او تبخل خدا وی ورست خدا بی دین خلق را وتل دی تبیا اوس خلق شیعان وی و ان من شیعتی یقینن د دلی د ابراهیم د نوح علی السلام نا ل ابراهیم خامخ ابراهیم علی السلام اس جا ربه کل چراغ دا ابراهیم علی السلام رق پلتا جا راغ مخ کے نو چرتا نہ نہ توجہ ربہ مجیئت تمہارا نے توجہ سر دے فل رب تے توجہ کر بے قلب سلیم پاک از رب پاک سر دے شرک نہ سلیم من الشرک یا سلیم بانوی بے قلب سلیم بے قلب خائف پاک از رب داری دن کی سر دے اللہ نہ داری دو ذکر سلیم وہی آغا تڑی تے ویلے کی کی چھ آغا یو وار منگور خوڑ لے اور اس تو بیا داری گی دے منگور نہ نو آغا تصویل کی غت سلیم وہی اذ قال لی ابیہ کل چوی وی پلار پلتا و قومی قوم پلتا وی ما تعبدون دست شی عبادت کوی تاسو نو عبادت خود دلیدو چې دار دی کوي خو به ای دلیلن په کم دلیل کوي څه دلیل در سره ا افکن الہتن دون الله تريدون دا دغه په دې کې ترکیب دی تريدون دا فعل دی الہتن مفعول دی دون الله ظرف دی او افکن کې دوه قول دي بعض وی دا څه شی دی دا دغه دی دا مصدر دی مفعول له او بعض وی چې نه دا دغه دی مصدر دی په معنا د فاعل سره حال دی دوه معنی له تکوما نو چې یو اوله معنی شي ا تريدون دون الله الہتن افکن آیا تاسو غواړی د الله نه غیر نور خدایان د وجد دروغونه یو معنی داشوا دوی معنا کومه د حال والا ادون الله تريدون آیاتات اراده لری دون الله غیر د الله نه الہتن عافکین د الہو په داسه حال کې تاسو دروغ جوړون کیه چې د خدایان وای دروغ جوړون کیه سړیا تاسو هغه خدایان چې کوم دنه هغه کوي فما ظنکم نس د ګمان تاسو برب العالمین پر رب العالمین باندې هلکه دا رب العالمین باندې تاسو ګمان دی ډیر غلط ګمان هم دی تاسو خیال دار چې رب العالمین محتاج دی چې لاندې پر نور شریکان جوړي یا دام ګمان دی چې رب العالمین د مخلوق سره مشابه کړي دا غلط ګمان دی فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم نو دوی ابراهیم علیه السلام ترالی ابراهیم علیه السلام ته وی زمون میله دا جشن دی زکنه چې مون سره خلار شو جشن ته زو هغه ورته وی خانه فنظر انه نظر وک ابراهیم علیه السلام نظره یو نظر د عبرت فن نجوم پستورو کې ستورو کې وی قتل څنګه قتل و ابراهیم دې قوم عبادت خود ستورو کولو نو ابراهیم علیه السلام وی برکت تل ستورو طرف ته د دې لپاره چې په هغه وحی راتله د قوم خیال داو چې د ستورو نه پختنه کوي چې زه لار شم کلار نشم نجومی غونته کې چې هغه ګوري کنه خپل پال پکې ګوري دا خبره بازو لیکلې ده لیکن دا خبره غلطه ده ځکه پیغمبر عملا قولا مشابهت ته مشرک خلق سره نه کوي دا نظر نه دا هغه نظر چې سورت انعام کې تیر شو فنظر نظره فی النجوم نو نظر یو کوي او نظر د عبرت او د دلیل فی النجوم پستورو کې هغه سره هغه مناظره پستورو کې څه کړي وا وی ولې تاسو سوای چې دا زمارب دی دا زمارب دی دا زمارب دی دا غلطی خبرې دي دا مناظری طرف ته اشاره ده دا کار کړو فقال نو دوی انی سقیم یقینا زخه بیمار ما دا هغه چې درې دروغ ابراهیم علی السلام ویل درې دروغ نه دي قدرت ته وی دي هو چې زه بیمار ما د دې څه مطلب دی سقیم معنا کله راځي چې مطلب انی سقیم من شرککم زه خفای ما زستات د شرک ته وجه نه ډیر ستړی ما یاره زه هو چې دا مطلب دی خو دوی وی چې ګندې بیمار دي یا دالت وی انی سقیم ورته وې چې زه سقیم مطلب دار زه بیماری غم زم سقیم تم سقیم کم بیماری در باندې راځي چې پچا بیماری راځي هغه ته فل حالم سقیم ویل کې دی شي نو دوی چې زه بیمار ما مطلب سقیم ما ما بیماری راځي زه بیمار ما بیماری در باندې راځي نو هغه ویل چې ګنې فل حال بیمار دي نو هغه وی دا ځان سره مر اولی زکه چې دا خو به مونته بیماری ولګي فتولوا عنه نو هغه تاو شو د ابراهیم علی السلام نه مدبرین شا کوون کې ابراهیم علی السلام ته لاړل خپل میله ته جشن ته لاړل چې لاړل نو فراغ الی الہتهم نو پس راغ ها خو چې دا پختو دا الک راغ یروغ روغانن پټ پټ راتل روغان استعلب هغه لومبړه چې پټ پټ هغه ګیدل چې پټ پټ راځي کنه هغه سې باندې حمله کوي هغه ته روغان وای نو فراغ پټ راغی ابراهيم عليه السلام الی الهتهم خدایانو د دوی ته نو فقال وی وی الا تاکلون تاسو خورینا د جسم رب دوی خپل هغه بوتان ترور دا کسما کسم مټایان څه شي خېدی ابراهيم عليه السلام مه راغ او ته خورینا خورای کنه په شوي دا وته د زجر د پاره وې د ایستاس عبادت کوي مالکون نو غی غد نکو ابراهيم عليه السلام ته چې وی تاسو لره لا تن چې کون کې خبرې نه کوي تاسو چل دی فراغ علیهم نو پټ راتللو کل پدی باندې ضربن په وحل سره بالیمین په خلاص سره یا بالیمین په قوت سره شروع یې او کړه تپل کې تهونی وو نو چې ویلی ول ټونه تا ماکل فاقبلوا الیه نو را مخ دوی ابراهيم عليه السلام ته یزفون په دات حال کې چې منډه والے په تکبر سره رال وی چې دا زمونږ خدایان چا مات کړی دي قال نو وی ابراهيم عليه السلام ته وی دا تاول مات کړی هغه نو را خو په سورته انبیاء کې تیر شو هغه ته وی تا دا و دغه کړی دي مات کړی هغه ته نه چا بکړی کوی چې تاسو وختانه کوي قال دا وته او دی لکه دعوت ذکر کوي اتعبدون تاسو عبادت کوي ما دا غچا تنحتون چې تاسو په خپل لاسونو تراشي او جوړوي والله خلقکم الله تاسو پیدا کړی و ما تعملون وقت تاسو کوم عمل کوي تاسو اعمال او تاسو ټول د الله په اختیار کې ول د بل چا عبادت کوي قالو دوی او وی ابنوا له بنيانا جوړ کړي د پاره یو اباده فالقوه نغردوي د طرف الجحيم پاغه اور کې ها جهنم غوند اور وته تنور کې وغردوي نو دا سه اور وي په شپږ میاشتې تر کې تیار کړو هغه ته وغردو فارادو به کیدن نو الله وی دوی اراده وکړه به په ابراهيم عليه السلام بارکی کیدن د چل اراده وکړه د قتل هغه وکړه فجعلناهم الاسفلين وغردو المنګ دوی لاندې د دې تدبیر زایل شو وقالا نو ابراهيم عليه السلام د اورنا الله بچ کو چر اوته نو وقالا وی ابراهيم عليه السلام انی ذاهب یقینا زخطلن کما الى ربی رب فلتسیح دین ذره چغه ما تلار او خی هغه ما تلار خی زه هدایت دغه کومه زه هجرت کومه ربی حبلی وی را رب دما او بخیمات من الصالحین د نیکان او اولاد نه نیکان ملګری راک الله دما کوم ملګری نشته ده فبشرناه نو زیر ورک مونږه ابراهيم عليه السلام تا به غلام حلیم فا اغا الک سره فا اغا زوان سره حلیم این چه اغا صبرناک وی اغا صبرناک زوان اغا در لوی در کوم ازا اغا واخل اغا سوک تیب اسماعیل علیه السلام روز تو راضی پده کلک کلام کوم فلم ما بلغ معه السعیا نو هر کلا چه او رسید دا اسماعیل علیه السلام معه پا ملگرتیاد ابراهیم علیه السلام که السعیا کار کولو تا دا کار جو گشو لگ زوان گوٹ غنده شو نو اللہ وی اللہ ور تا امرو کرو نو امر و تاو کرو تی دا بچه دی اللہ که خوب ابراهیم علیه السلام ولی دو قال وی ابراهیم علیه السلام یا بنی ای بچوریا اینی ارا یقینا زوینم تا فی المنام په خوب کې انی اذبحک چې یقینا زذبح حکومت فنظر نو ته ګوره ما دا تراتستا سرای دا قال هغه ورته ویا یا ابتی ای بابا جی افعل کا واغه ما مرو چې تا ته حکم کول شي ستجدنی ذره ته به اومه ان شاء الله که خواه شده الله تعالی من الصابرین ده صبر کن کو خلقنا فلما اسلما نو هر کله چې دواړه تابعدار شو الله وی دما ده حکم وتله او دغه کړو وی پرځو وی سملاولو اسماعیل علیہ السلام لیل جبین پڑڑا باندی جبین در سر دی اڑختا یو ڈڑتا دی طرف سوری طرف تا جبین میں لکی گی ونا دیناو آوازو کمونگا دی ابراہیم علیہ السلام تا ان اگا آواز سنگو دا ان تفسیریہ دی یا ابراہیم چه ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا یقینا تاریشتونه که خوبو انا کذالک نجزی المحسنین یقینا مونږه بدلی ورکو دغه رنگ نیکانو خلقو تا ان هاذا یقینا دازت خدا حکم په دغه حدیث اسماعیل علیہ السلام باندې لهو البلاء المبین دا امتحان ښکارو وفدیناه او بدل کې ورکو مونږ دتا بذبح عظیم پاغا ذبح کړی شی زناور باندې عظیم چلو یو وترکنا علیه فی الاخرین او پریم خدا په دې په دې ابراهیم علیہ السلام باندې پروستنو خلقو کے سنا خیستا طول ابراہیم علیہ السلام بانے سنا خیستا اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید منوائیو کنا جاکی اگا سنا خیستا اللہ پریخی دا سلام علی ابراہیم سلامت یاد پہ ابراہیم علیہ السلام باندے کذالک نجزی المحسنین دارنگ بدلی ورکو مونے کی ان کو خلقو تا انہو من عبادن المؤمنین یقینا ودا ابراہیم علیہ السلام دا بندگان و زمانہ المؤمنین چ مومنان دی وبشرناه باسحاق او زیر ورکمونگا دی ابراهیم علیہ السلام تا دی اسحاق علیہ السلام نبیین چدا نبی دے من الصالحین دنے کانو خلق نبی وبارکنا علیہ او برکت واچومونگا پر اسحاق علیہ السلام پر ابراهیم علیہ السلام باندے وعلى اسحاق پر اسحاق علیہ السلام سنگ برکتو برکت دغو چ دی اسحاق علیہ السلام پا اولاد کی بیا سمرا پیغمبران لال مارتوی دلس پیغمبران نہ ماسیوا نو تول دی اسحاق علیہ السلام پا اولاد کی بیا ومن ذریتهما او د اولاد دی ابراهیم علیہ السلام او دی اسحاق علیہ السلام نہ محسن بعد نے کی کہ ان کے خلق تھی و ظالم او بعد ظالمان دی لنفسه فقل ظن بعد مبین الخکارا یعنی پک دوڑا کس ما خلق تھا خمسہ گناہگار او بعد عمل مستا دا پر دی پا اولاد کرال دل تک خبر ال کلام مارتوی دی پدی ایتن کوما اگر داد چی ابراهیم علیه السلام هغه واقع خدا ته است معلومه ده چې الله تعالی خو او ته خو په خول چې تخپل بچی لاله اوس دی لای کې سوال دال چې ابراهیم علیه السلام دا خوب لیدل یو سوال کوم هغه دال چې خوب لیدل او چې بچی لاله لیکن دلته کې خو بچی حلال نکو او د انبیاله مسلات و سلام خوب کی وی هغه سوی هغه وحی وی هغه رښتونه وی دلته دا بچی څنګه حلال نکو دا سوال لاغي جواب دا غي دال بس لاندې کې بیاړي رو خلکو ډیر جوابونه کړی چاسه وی دي لیکن صحیح جواب تاغی دار نورو گد مزا راچا اسماعیل علیہ ابراہیم علیہ السلام سے ویا بونی یا انی عراف المنام انی اذبحو کا ما تپا خوب کی لیدی چی ما ذبحکا ولی دانوی چی ان انی ذبحتو کا گورا سی غلی مازی ندا چی ما تا ذبح کرے وی ننا ذبح کولی میں نیز شورو ما اگا خپل شورو خو اگا اکرا کنا اگا کاری خو اکرا پیغمبران اگا خوب رشتیا سو خو ذبح کرے پا خوب کم نو او دل تم نشو بس خبر اخلاص شدہ خوشدہ سوال کو حل شو اوس دویم خبر دادا دا ذبیح سوکتے دا علال کرے شو سوکتے پدی کی دو قول دی ها یو قول اگر چالے اگر نقل دے دا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن مسعود عکرمہ سعید بن مسیب عبداللہ بن عباس ها دی حضرات نے نقل دی دوی وئی چے ذبح شوی چے اسحاق علیہ السلام دے سوکتے ذبیح اگے قرطبی دا قول لا نقل کرے او ترجیم ورتور کرے دا او پدی کی روایت دا راغستنی چا گئی پر روایت تول موقوف دی گرے خدا خبر بیا ساتھی روایت تول موقوف دی نپاغی بانی دی استدلال حال کړه دے چیرا اسماعیل دغه علال شوی دے ها ذبیح سوکو ذبیح وای اسحاق علیہ السلام دغه رنگ یو بل روایت راخلی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ذبیح الله یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ذبیح الله نو اغه نو وای دا معلومی نو دا خودو روایت چون دریم نمبر په تورات کې راځي اذبح ولدک وحیدک اسحاق خپل بچی اغه یو سره بچی علال کتی اسحاق علیہ السلام دے نو یغه سکرو اغه وای ذبیح اسحاق علیہ السلام دے دا یو قول دے صحیح شو کنا اس پدی قول باندی بم کلام کو بل قول دار تے دا اسماعیل علیہ السلام دے پدی قول باندی اغا ددی قول مقابلہ کے دار تے دا اسماعیل علیہ السلام دے اغا سوئی اغا روایتم دا عبداللہ ابن عباس نے نقل دے پاگی کے معلی رضی اللہ عنہ دے پاگی کے عبداللہ ابن عمرم دے اداغوی ندا نقل دا چی دا ذبیح سوکت اسماعیل علیہ السلام دے ذبیح اسماعیل علیہ السلام دے او داغی تائید چکم دے نو اغا دا غا نکیگی دا نور روایتو نکیگی پاگی کے یو روایت دا غا راغل دے چی نبی علیہ السلام فرمائی انا ابن الذبیحین زد دو ذبیحین بچے ما دو ذبیحین سوکو یو ذبیح چو اگد نبی علیہ السلام خپل کلار عبداللہ ها عبداللہ ذبیح سنگ ذبیح عبدالمطلب وی کمال خدای پاک لسم زیرا کو ذبی علالوم د اللہ کو نوم باندې اخ مشرکان وا زمانہ کی وی دغه کو ذبی علالوم چه دا خبره او کرنو بچه اللہ پاک عبداللہ ورکو چه ورکونو دوی دی علالو ما دا ویلیو التقوم قبیله را جمع شد چه دا خدای پا خاطر بانی دا تسکیت دا بچه اولی علالی لار بچو پاگا زمانه که کاهنانو ترویتیان ترویتی لار ترویتی تیوی چه را منگ دا بچه دا شانتی منی لی وست چه دکو یا بادی وی ندا کاهنو را حت لار اغدمانی را حبان که کمود تورات علما اغوار تویت داست چلو که دا مال علاو خدا سے کارو که چه زب حکوائی ما او تپ دبان دی دغاو که لس او خان و دروا نو پاغی میانس که ایکس دا کرعا واچوا نو کچر تا دنم راواتو نو بس دی راواتو کچر تا نم دا او خان راواتو او خان لال که که دنم راواتو نو لس نور سیوا که بیا پا که واچوا کرعا نو بیا که اغای راواتو خسای دا اغا لال که او که او خانو که دیو نو بیا کرعا بیا لس نور سیوا که دا سی کول کول تر دی پوری چه سل او خانو تا خبر او رسیده نو چه سل او خان برابر شنو پا سل او خانو که کرعا دا چه راواتا د ده خان روتا نو عبد المطلب بیا خان نه حرکت او دغه عبد الله بچو پوش وی نو یو ذبیح خدا شو زیم ذبیح د نبی علیہ الصلات والسلام په نیکولو کې اسماعیل علیہ السلام راځي نبی اسلام به اسحاق علیہ السلام په اولاد کې نه دی اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې دی نو هغه نه معلومیږي چې انا ابن ذبیحین زید دو ذبیحان نو هغه کې اسماعیل علیہ السلام تاسو پوش په دی باندې نو دا روایت ته دی خبرې تقویہ کوي چې را د اسماعیل علیہ السلام ذبیح دی اوس اخیر روایت سره ستل کې نو هغه روایت کې خبره ده هغه روایت کې کلام دادی چې یو هغه روایت موقوف دی او په موقوف روایت دی تابعین راغستی عبد الله بن عباس سے مودی بتل او د کعب الاحبار نه به پختل کولی نو هغه سره چې به کوم خبره کعب الاحبار تابعی او قمخ کې يهودي او رست مسلمان شوی نو هغه سره خبر تورات او د بنی اسرائیل روایت هغه به راغستل او بنی اسرائیل روایت کله دوه قسمې یو قسم داتنی چې زمونږ د شریعت سره مخالف دی هغه به بالکل تصدیق به نه کې یو قسم هغه چې زمونږ شریعت داغی نه ساکت دی نو هغه کې بس بیا په درمیانه حالت کې پرېدا یو قسم هغه دی فلا تصدق ولا تکذب حدیث کرا دی می تصدیق کوي می تکذیب کوي یو قسم روایت اسرائیلی هغه دی چې هغه زمونږ په شریعت کې داغی تایید را دی هغه بیا معتبره به هر حال د دوی د کعب الاحبار روایت دی امام بخاری وی وجدنا فی روایات فی مرویات کعب الاحبار لکن با مونږه مونته په مرویات د کعب الاحبار کې دروغ هغه کې دروغ ذکر دی هغه دروغ جن نو خو لیکن هغه خود اسرائیل نه بل اسرائیل نه را نقل کوي بل اسرائیل خو دروغ جن خلق دی هغه نه به را نقل کول په دی وجه په کې دروغ دی هغه د اسحاق علی السلام په روایت کې کته و چې نه یو روایت خو مرفوع د نبی علیہ السلام ته رسیدلې نو په هغه کې جواب دار چې مرفوع روایت کړي حسن ابن دینار بصری په کې راغله دی او بل په کې هغه دغه دی علی ابن زید ابن جدعان دی او دا دواړه کلاهما متروکون دا دواړه متروک تر دنیا څوک روایت نه لیدا غلط دغه دی دوی ما روایت باندې اعتبار نشته لہذا خد تورات روایت سره وصل کې تورات کې را دي اس بح ولدک وحیدک اسحاق چې تخپل یو سره بچی اسحاق علی السلام عزاز فکا نو اغاثه اللحفان کې ابن قیم لیکلی هغه وایي چې اصل کې په تورات کې داسي چې اس بح ولدک وحیدک اسماعیل وعلال کخپل بچی اسماعیل علی السلام خو چون کې د بنی اسرائیل خو نکه اسحاق راتو علی السلام نو دوی ته دی ودی نو لیکل هغه اسماعیل ته کې اوران کو اسحاق د تورات کې تحریف دوی کړی دی دغه معلومه شو اوس ذبیح سوق شو هغه اسماعیل علی السلام چې تاسو په دې خبره پوه شئ کنه او دلیل بل داده که تاسو خیال وکړئ نو فضیلہ کی اذبح ولدک وحیدک یوسر بچی اسماعیل علیہ السلام دی اول هغه پیدا شو اسحاق علیہ السلام کو ډیر رست پیدا شوه دی نو اسحاق علیہ السلام رست د کشر دی اسماعیل علیہ السلام مشر دی نو چې په هغه ټین کې یوسر یو نو سو اسماعیل علیہ السلام په اسحاق علیہ السلام چې اسحاق علیہ السلام شو خدای کو مشر رو موجود او یوسر نه شو بیا هغه خو بیا دغه دی دورونه دی نو دا نه دی دغه خبره دا ده چې د اسحاق علیہ السلام صفات په قران کې وګوراو د اسماعیل علیہ السلام د دې غلام چې لالال ده ده صفت که ترازی غلام حلیم اگه غلام اگه زوان صبرناک او اگه دغه ده اسماعیل ده اسحاق علیه السلام چلتا که اگه دغه راغله و بشارت راغله و اگه فرشتی فکر راغله وی نو اگه که رازی فبشر ناو به اسحاق کنه آلتا که رازی فبشر ناو به غلام علیم رستو برا چی ها سوت داریات کی اگه غلام علیم اگه تاوی پویا او ده صبرناک وی نو ده دوارو ده صفتونو باقی ده پتا لگی بل ده خبرانا چه فدی که ابراهیم علیه السلام سوال کرده ربی هب لی من الصالحین او بیا تعالی پاک بچی ورکلو او غی اسماعیل علیہ السلام او دغه کوم دے اسحاق علیہ السلام مبارک اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سوال نه کړي هغه د الله طرف ته کله دغه راغی غی خپل په تعجب کوي چې خدای مونږ هم بچی کیږي نو هغه نه دی مراد بل خبر عدالت کې تاسو خیال وکړي د دینه مخکې د دغه تیر شي چې دا وبدیناه بذبح عظیم هغه ټول دغه تیر شي هغه غضب حق خو ونشو خو بار خپل بچی داغی نروس توی و بشر ناهو به اسحاق بیا مونگا زیر ور کرده تا اسحاق علیه السلام نو دینا معلومی گی چی آقا داغو آقا بدلو بل دا کتاست پتی نو دا پتاست معلومی چی اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام دا ذبیح بچه چی اون چی دا کمی علاله ولو دا پا کم دا که علاله ولو دا پا مناک علاله ولو او پا مناک سوکو پا مناک اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام پا پشام کیو پوشوی پا مکه کسوکو سیدل پا اسماعیل حسین علیہ السلام او مور اوسیدل اسحاق علیہ السلام کو پشام کی ہوا غو ډیر لری ود دغنا د مکینا هغه قال تقری خلیل کی پات کیدل لہذا دا دغه کوم چا کړل نو دا غلط تر خطا ده ک تاسو تفاسیر کران شي لہذا هغه به تفاسیر والا غریبانان هغه مثال د دکان دی اگر او تا هر یو شی کی دی چې اوس په بیا داسې کې دی بیا وته ناغه خرا خلی خود ما صفا و دا ما قدر هغه صفا و تر خلی چې کوم خور بیا غو بریک دی نو دې ته تاسو خیال دی ها دا اسماعیل علیہ السلام دے کتابونو کے تراغ او دیر معتبر تفاسیر کے ابن جریر دے قرطبی دے نو دیا بتا تو پشک کے کیگے جدا سنگا چل دے نو چی داو داگتا ستا معلوم ہے کم از کمان اخشب ہم پزین کے پرتائی نو داشو و بشا و بارکنا علی و علی اسحاق و من ذریتی ہما دا اولاد دے دوارنا محسن نیکان دی و ظالمون بعد ظالمان دی نفسی پخ پل دان بعد مبین خکارا اس دار اسم ابراہیم علیہ السلام نے دلیل پیش کو خواف پٹول حالات کہ ابراہیم علیہ السلام دعوت سے اگہ عبدیت تے بندہ دی عاجز ابراہیم علیہ السلام چ پخپل بچے علی علی دا اللہ حکم دم رمنی دای دا عبدیت دلیل لے کدا دا دلیل لے پس سلامتی کہ اللہ تا محتاج دے کنے د بچو پ ورک کہ اللہ تا محتاج دے چ بچو تا اللہ تعالی ورکل نو دا ٹول کہ احتیاج دے ابراہیم علیہ السلام تے ذکر کو چ ابراہیم علیہ السلام گنے پیغمبر اگہ تصرف او اختیار نہ لری اگہ پ الوهیت کی د الوهیت او د خدائی صفات نہ لری نو بل سو بے سنگ ولری بل چاہتا خوڑو داشتر نداری ندیر پردہ دلیل نقلی ذکر کو بل پدر کے اس دارا کہ وفدینا ہو بے ذبح عظیم یو ذبح دا یو ذبح دا ذبح چکم دے غالا لولو توی لکھی گی او ذبح آگا کم شے چی علالی گی غیتا ہوئی ذبح عظیم سے شے و روایت کے راضی اللہ تعالی یو مد یو مش چکم دے گڑو اگر دا برن راولی گو ابراہیم علیہ السلام آگا علال کو اللہ ور توی دا واخلا دغه واغستو واغې زفه کړو بس دغه هغه دغه وخه دغه هغه چې کوم شی لال کړو ابراهيم عليه السلام هغه دغه شی اوس پدې کې ابن عباس سے د دې دا نه استدلال کوي کچاوي چې د خپل بچي لالوم نو وې دان الله د پاره نو نظر شوه له او لال د کی څه شی مجد لال کی بس دات نه وشوه خدای دا هغه دغه مونږ وې دان نه دی دغه د نور متحدین رائے دار صحابه چې نه یو سره و چې د خپل بچي د الله د پاره لالوم دا نظر نه دی منعقد ځکه دا حرام نظر دی دا سره ابراهيم عليه السلام پوری خاصو دانه چې دا یو سړی کولی شي که دا دغه وشو ولقد مننا او دغه نور کیسه په کتاب اسرائیلیات کې ولې دلی نه وي چې بیا ابراهيم عليه السلام چاړو والا بره پکې دغه والو څه شی وو ملخ پکې والو لاندې دریا تلاړه مې پکې نه کیسه دي ولقد مننا علی موسی و هارون اوس دا بل دغه را ذکر کوي درې مواقع بل سو په نعمتونو کې الله ته محتاج موسی عليه السلام هارون عليه السلام غټ پیغمبران دي دا الله ته محتاج دي او دوی ذکر کئی دی پا قصہ کی نعمتونا ذکر کئی چھے گورا دی اللہ تا محتاج پا نجات کی پا احسان کی پا مدد کی پا ورکول دی کتاب کی پا ہدایت کی پا سلامتیا کی پا دیر طول سیدنو کہ اللہ تا محتاج ہو ولقد مننا اللہ وی منگا احسان کرو علی موسیٰ پا موسیٰ علیہ السلام بانی و حارون پا حارون علیہ السلام و نجینا ہما او بچکڑی موداد واران پا نجات کی ماتا محتاجا و قوم ہما قوم دا دیدوار من الکرب العظیم دا غا مصیبت لوینا اگا غر کے دلو چی پیران غر چو دی بچو و نصرناهم بل وګوره بل احتیاجی پا مدد کی اللہ وی ماتا محتاجا و نصرناهم منگا مدد کرو دوی فکانون و دوی هم الغالبین زورا ور پا فرعون یانو باندی و آتینا ہما سلورم وګوره کتاب ما ور کرو و آتینا ہما مو ور کرو دی دوارو تا الکتاب المستبین اگر کتاب خکار حکمتون والا و هدینا ہما صراط المستقیم او کلکل موداد والا پا ہدایت کی ماتا محتاجا الصراط المستقیم پا غلارنی غ علیہما او پریخ و من پدی دوالو باندې فل اخر پریخ او د من پدی دوالو باندې فل اخرین پرستانو کې ثنا ان حسنا خیرتا ثنا موسی علیہ السلام مونږه سمره یاد او احترام سره هارون علیہ السلام دا الله تعالی په ثنا خیرتا پریخ را سلام علی موسی و هارون نو سلامتی یاد وی علی موسی په موسی علیہ السلام باندې و هارون په هارون علیہ السلام باندې نو په سلامتی یاد وی ماته محتاجه ان کذالک نجل محسنین دا غره بدلی ورکوم نیکانو خلقو ته انهما یقینا دا دواړه چومن عبادنا المؤمنين زمون د بندگان مؤمنان نو داشو و ان الیاس لمن المرسل نو عباد غور خد اریو پس عباد زکوی کی صورت کی مساله دغه ثابتای چې ان الهکم لواحد اله یود دی چې نشو الها بل سو بسنگشی و ان الیاس لمن المرسلین دی زنه د الیاس علی السلام کی صدا دعوت ذکر کای او بیا داغین پس داغ قوم انکار او عذاب او بیا اغم پس سلامتی کی الله ته محتاجه و ان الیاس یقینا الیاس علی السلام کی ول من المرسلین خامخ او دے رسولانو نا الیاس بعد وی صاحب الخضر دادا خضر علیہ السلام ملګری کوښ کنه بعد وی چنه د ادریس علیہ السلام دی او په بنی اسرائیل کې او پیغمبر او به هر حال الیاس علیہ السلام اذ قال لقومه کله چې وی قوم بل توی الا تتقون ایت تقوا نه کوي د شرک نه شرک نه پری دی اتدعون ایت تاسو مدد غواړي بعلن د بعل بوتنا د بعل نه تاسو مدد غواړي بعل دا یو د خزوا او بیا دا غی په نوم باندې دی یو تصویر یو مجسمه جوړه کړی وا او پاغي مجسمه د پاره بیا سلور سو من جواران یو ښا او بیا بل هغه سو هغه کې به شیطان دنه شنو دوی سره به خبرې کولی نو الله وی تاسو دا غا نه مدد غواړي د الیاس علی السلام ورته وی او بیا دی هغه کې یو بچاو دا غو بکنو شنو میو بکو پوه شئ نو هغه لګی د هغه خارتې نوم کې خو د بالا بک پوه شئ دا وتذرونا تاسو پرېګ دی احسن الخالقین خیسته د پیدا کوونکو نه په خیسته پیدا کوونکې سوک ته الله تعالی احسن المصورین دی الله ربکم چې الله تعالی دې رب تاسو دی و رب آبائکم الاولین او رب د مشران تاسو په خوانو لري فکذبوه دوی دروغجن وګڼل دی الیاس علی السلام فانهم یقینا دوی چې دی لمحضرون حاضر کړي شي په عذاب کې بیا یو زمانہ پټ نشو الله وای ټول حاضر بیان کې په عذاب راوستو الا عباد الله المخلصین مگر نه زماغه الله زماغه بندگان الله وای زماغه بندگان المخلصین چې هغه بچ کړی شي د شیطان د تسلط نه وترکنا علیه فی الاخرین او پرې مخ خود په دې الیاس علی السلام باندې فی الاخرین پرستنو خلکو کې خیسته سنا سلامون نو سلامات یاد علی الیاسین په الیاسین باندې الیاسین د الیاس علی السلام نوم دی خدا چون کې بعد وای دار د دوار نمونه دی بعد وای چې نه دا په عربو کې طریقه دار دی چې کله نوم واوري لکه په بدلونو دی کنه خو شوی نو دا الیاسین ما دا غل یو لغت ته په الیاس کې سلام علی الیاسین سلامات یاد په الیاس علی السلام باندې ان کذالک یقینا مونږ د غرنګ نجل محسنین بدله ورکو نیکی کوونکو خلقو ته انه من عبادنا المؤمنین یقینا غدا الیاس علی السلام زمونږ د عباد او بندگانو نه المؤمنین چې مؤمنان دي و ان لوتل من المرسلین اوس بل پیغمبر صلی الله ها سوشو انا سایورم نشو اول نوح علیہ السلام بیا ابراہیم علیہ السلام بیا موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام قالوا راتو پینزم پس بیا دغش پاگم شروع شو ها و ان لوط من المرسلین یقینا لوط علیہ السلام خامخا و در رسولانونا د دم ذکر کی دعوت او بیا ور پس په قوم باندې عذاب او دیم په سلامتیا کې الله وی ما ته محتاج اذن جینا او کله چې مونږه بچکه دی وا اهل او قران د اجمعین تول الا عجوزا مگر ناغه بډای فل غابرین کې پاروس پاتی کی دن کنا پا عذاب کے غرد دخل دا کافر ہوا ثم دمرنا الآخرین بیا متباقل دا رستنی دا آخرین دا نورا و انکم یقینم تاسو چی اے مکی والاو لتمر رون خامخا تیرے گئی تاسو علیہم پدے کلی دلو پدے قوم دنو حلوت علیہ السلام بانی مصبحین پا وقت دا سبا کی کلسی بدوی تشکی سفر شروع کنو ادلوت علیہ السلام کلی علاقی سا دون تا بدوی سہر کے رسیدل او و باللیل او پشپک پی تیرے گئی چکل بدا ورز روان چیو گئی پی تشکی سفر راغی افلا تاقلون آیات سو عقل نلری چراغی نه برت واخلی داغی نه برت واخلی د توحید نه انکار مکه او چاته کړه دی الله او ما تبا کړه دی و ان یونس لمن المرسلین و شپادغه وم وم پیغمبر یونس علی السلام هغه ذکر کای په قصه د یونس علی السلام کې چې ګوره هغه سلامتی د الله نه غوښته و هغه الله تعالی ته محتاج ښا و ان یونس یقینا یونس علی السلام لمن المرسلین خامخا و راځر علی ګل شوونه اذ ابقا کله چې او تختیدو کله چې لاړو بغیر د اجازت نخا الله تعالی پیغمبرانو ته حکم وکړي چې تر دې علاقې نه وزه یونس علیه السلام ته دا حکم نو شوه دا ګنا نو خو تر کې اولا کارو د پیغمبر په حق کې دا غلط کارو نور دا ګنې ګنا نو اذ ابقا کله چې لاړو بغیر د اجازت نه ال الفلک المشحون غبیړې ډکتا فصاحما نو خسن واچولو کورعې واچولا څه چلو شو هغه بیړې په ډوبې دوشوا دوی په ډوبې دوشوا نو دوی ویلي نو زمونږ په دې بیړې کې مونږ بټو کوز دې سمندر یو سړی چې مونږ کې کم شو نو هغه بسې هغه مطلب دار چې بس بیړی بس پک شي اوس دا یو سړی سوق شي دا ور ټوپ کی وی را دې دا قرعه واچو قرعه واچو لا فکان من المدحدین نو و دې درا بهر کړو شو نه په قرعه کې نو نو سینه صلی الله علیه وسلم را وته یو ځل دوی وینه دا خو خسړې معلومی یاره دا نه دې دویم ځل دریم ځل دویم ځل ته وی تیار نوم دې راځي سمندر ته ټوپ کاوه پسا هم فلتقمه الحوت نو تیر کدلرا لقمه کدلرا الحوت وغه مئی وهو ملیم او پداس حال کی تدی ملامت کہ ان کے زان لرا زان ملامت کول چ او هو ته بی اجازه را اوتی دا د سکارو کلو فلولا انه نو ک چرت نو د یونس علی السلام کان مل المسبحین ک چرت نو د تسبیح و ان کو د الله نا د الله پاکی نو بیان کړي نو لالا بی صفی بطنی خامخا وخت به تیر کړه او پخیت دی مئی کی الی یوم یبعثون تر اغورد تر بعث تر قیامت پر مل تبندی کولو پس به خو تسبیح وی سنگه وی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین پس به خو گنہگار نو گره خدا خبره تا بار بار کوم بعد دل تک وی یونس علی السلام خپل در رسالت ذمہ داری نو پورا کړی ول خوری پس کنا یونس علی السلام پیغمبر د الله تعالی معصوم دا قسم بکواسات دا پلیتو خلقو کار ده ها ته دا پیغمبرانو پس وی دا رسالت دا ذمہ داری نو ټول نه اعلی طریقې سره پورته کړی پورا کړی وا او وقاره چکم ده فقط دا یو تک چو دا یو تک بلا اجازه دام ګنا نو خلاف اولا کارو دا واجبانه الله پاک راونی وو ها پنا بزناه نو مونږ سکلو پنا بزناه وګورځول مونږ ده بل عرای باغ داغه باندې پاغا هغه داغه باندې او هو سقیم په داسه حال کې دې بیمارو سقیم بیمارو هغه بدن کې چې شفل سالوی خلاص د مې په ګډه کې تیر کې څومره زیات دا لري سمندر کې دنه نو دا ډیر سالي بدن خرابې کنا نو کمزور شه او بدن و ام بتنا علیه او را درغون کوم په دې اسماعیل دغه باندې په دې یونس علی السلام باندې یعنی دغه په خوا کې دا نه په در درغون شو شه دراتن و نه می یقتین د څه جنا د کدنا دغه کدو یو خاص قسم چې د دې وړ نه غل مچان ناراضی ماشي نو هغه تر درغون کو هغه خوا کې دغه شو نو هغه بس دغه نه کېدو په لاره په ناراتل هغه نه بچو بدن ول خرابو کنه چې بدن کوخ شو بس بیا صحیح شو خدی و ارسلناه بیا اولیګه مونږ دا یونس علیہ السلام الی مئات الف اغه یو لاک خلق تا او یزیدون او بمارد بل تر دی بل یزیدون بلک په دیوانه مغی زیات چیو زیات دیږي په دیوانه یعنی مطلب دار الاولی وی الله تعالی کلام کې شک نه چې او په کې راولو چې یا یو لاک یا دی یو لاک نه زیات نه نه الله شک نه کوي خو مطلب دا اول چې یونس علیہ السلام تلو داخل کم چې بیا راتلو یو لاک تر رسیدلو خو برکات کې الله پاک چولو ځکه خو توبه است وکنه نو چې برکات کې الله چولو هغه ورست بل زیاتې دل نو د دینم په څیر زیات شي فآمنو ایمان راوړو فمتاناهم نو موږ سم فائدہ ورکړو ته الہین تر یو وخت پورې تر دې پورې دا د وو پیغمبرانو حالات ذکر کړل او درته وی چې ګوره دا پیغمبران ټول چاته محتاج و الله تعالی ته ټول په سختۍ کې आवाज الله ته کړې لہذا تیم ورته کا اوس د دینه پس پس تفتهم علی ربک البنات